Book 2 42 42 زيارة المدينة Экскурсия по городу هل يفتح السوق أيام الأحد؟ Ти открытый рынок по неделях? هل يفتح المعرض أيام الاثنين؟ Ти открытый кермаш по понеделках? هل يفتح المعرض أيام الثلاثاء؟ Ти открытая выстава по вторках? هل تفتح حديقة الحيوان أيام الأربعاء؟ Ти открытый зоопарк по середах? هل يفتح المتحف أيام الخميس؟ Ти открытый музей по четвергах? هل يفتح الجاليري أيام الجمعة؟ Ти открытая галерея по пятницах? هل يسمح بالتصوير؟ Ти дозволено фотографовать? هل ينبغي دفع رسم دخول؟ Ти треба оплачивать уваход? كم يكلف رسم الدخول؟ Колькі каштуе уваход? هل يوجد تخفيض للمجموعات؟ Ці ёсць скидка для груп? هل يوجد تخفيض للأطفال؟ Ці ёсць скидка для дзяцей? هل يوجد تخفيض للطلبة؟ Ці ёсць скидка для студентаў? ما هذا المبنى؟ Што гэта за будынак? كم عمر هذا المبنى؟ Колькі гадоў будынку? من بنى هذا المبنى؟ Хто пабудаваў будынак? أنا مهتم بالهندسة المعمارية. Я цікаўлюся архітэктурай. أنا مهتم بالفن. Я цікаўлюся мастацтвам. أنا مهتم بالرسم. Я цікаўлюся живописом.